สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซูตอนที่146ครับคำอุปมาตอนที่5เรื่องเมล็ดผักกาดพระวจนะพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่31 32นะครับพี่น้องครับพระธรรมมัทธิวบทที่31และ32ครับแต่จริงแล้วพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ตอนสั้นๆนะครับแต่มีความหมายยิ่งใหญ่ก็คือเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นอย่างไรนั้นให้เรามาดูกันนะครับแผ่นดินของพระเจ้าคือพระวจนะของพระเจ้าที่ตกเข้าไปอยู่ในชีวิตของพวกเราในขณะเดียวกันพระวจนะของพระเจ้านั้นก็กลับกลายขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดแผ่นดินของพระเจ้าได้นะครับมัทธิวบทที่13ข้อที่31ครับพระองค์ทรงยกคำอุปมาอีกข้อหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดและผักกาดซึ่งมีคนเอาไปเพาะในทุ่งของตนแม้เมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นก็ใหญ่ที่สุดในสวนและกลายเป็นต้นให้นกในอากาศมาเกาะกิ่งโปรดฟังอีกครั้งนะครับพระองค์ทรงยกคำอุปมาอีกข้อหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดผักกาดหรือเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งมีคนเอาไปเพาะในทุ่งของตนแม้เมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นก็ใหญ่ที่สุดในสวนและกลายเป็นต้นให้นกในอากาศมาเกาะกิ่งพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงอุปมาที่ผู้บันทึกพระกิตติคุณทั้ง3ได้กล่าวถึงคำอุปมานี้ครับพระธรรมมาระโกบทที่4ข้อ30ถึงข้อ32และลูกาบทที่13ข้อที่18ถึง19ก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าเป็นคำอุปมาที่สั้นมากครับเป็นเรื่องชีวิตของพระเยซูพระเยซูตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนสิ่งใดเราจะเปรียบแผ่นดินนั้นกับอะไรดีแล้วพระองค์ก็เปรียบแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนกับเมล็ดผักกาดผู้เขียนได้กล่าวว่าเมล็ดผักกาดนี้เป็นเมล็ดที่เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงบนแผ่นดินโลกสามารถเปรียบได้กับเมล็ดกล้วยไม้ที่เล็กมากครับและเมล็ดของต้นไม้จำพวกต้นสนแต่เมล็ดผักกาดนั้นยังเล็กกว่าเมล็ดพริกไทยต้นผักกาดที่เติบโตในแผ่นดินปาเลสไตน์นั้นไม่เหมือนผักกาดหอมที่บ้านเรานะครับแต่ต้นผักกาดที่เติบโตในปาเลสไตน์นั้นสูงประมาณ6ฟุตถึง12ฟุตเลยครับก็ประมาณอยู่ที่ 1.8 เมตรนะครับถึง 3.6 เมตรนอกจากนี้แล้วต้นผักกาดยังมีใบใหญ่ซึ่งใช้เป็นร่มเงาได้พี่น้องครับต้นผักกาดในปาเลสไตน์มีคนไปค้นมานะครับเขาชื่อว่าซินาปิสไนกรา SINAPIS NIGRA ซินาปิสไนกราอยู่ในออเดอร์อยู่ในกลุ่มของคูซิเฟเร่ CRUCIFERAE ก็คือว่าเป็นต้นไม้ที่มีจริงครับและมีวงทางวิทยาศาสตร์มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เรารู้ด้วยแล้วก็เม็ดของมันนั้นเป็นเม็ดสีดำพบแพร่กระจายไปอยู่ในลุ่มแม่น้ำจอร์แดนนะครับซึ่งเป็นที่ราบลุ่มก็จะมีดินที่ดีครับดินที่แม่น้ำจอร์แดนนั้นเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แกลิลีเพราะแกลิลีนั้นเดิมนั้นเคยเป็นอดีตคือในสมัยโบราณนั้นเป็นภูเขาไฟมาก่อนแล้วดินนั้นเป็นดินสีดำที่เกิดจากภูเขาไฟเพราะฉะนั้นหินในแถบบริเวณกาลิลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองคาเปอร์นาอุมนะครับก็จะเป็นหินสีดำและดินนั้นก็เป็นดินสีดำพี่น้องครับมัทธิวและมาระโกนั้นเน้นว่าเมล็ดผักกาดนั้นเป็นเมล็ดที่เล็กที่สุดในบรรดาเมล็ดทั้งปวงลูกาได้เน้นถึงความสำคัญของต้นผักกาดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ ลูกามีจิตใจแห่งการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาต้องการให้โลกรู้จักกับพระเยซูลูกาได้เดินทางไปกับเปาโลและคนอื่นๆเพื่อนำข่าวประเสริฐของพระเยซูไปทั่วโลกโลกในขณะนั้นก็คือเป็นโลกที่เขารู้จักก็คือโลกที่อยู่ในตอนออกกลางและในยุโรปการที่ลูกาเดินทางไปกับเปาโลเพื่อนำข่าวประเสริฐนั้นเขาก็เน้นหนักว่าต้นผักกาดนั้นได้เจริญขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ได้อย่างไรและจะให้นกมาทำรังได้อย่างไรในภาษายิวนะครับหรือภาษาฮีบรูคำว่านกหมายถึงคนต่างชาติคนต่างชาติเป็นชาติใดก็ได้ครับที่ไม่ใช่ยิวนกที่อาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นไม้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงคนต่างชาติเมื่อเรามาดูคำโอมาเราจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่ลูกากำลังพูดลูกาบอกว่ามีชายคนหนึ่งนำเมล็ดผักกาดไปเพาะมันก็เจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้มาระโกได้กล่าวว่ากิ่งก้านสาขาอันใหญ่โตของมันนั้นใช้เป็นร่มเงาได้อย่างไรเราเห็นว่าผู้บันทึกพระกิตติคุณทั้ง3คนนะครับมัทธิวมาระโกลูกานได้กล่าวถึงการที่นกได้มาทำรังบนกิ่งก้านของต้นไม้นั้นถ้าพี่น้องมีโอกาสไปเยี่ยมชมอิสราเอลหรือแผ่นดินปาเลสไตน์ถ้าเราสังเกตต้นไม้ครับสักต้นหนึ่งเราเห็นว่ามีนกที่กำลังหากินหาที่พักบนกิ่งไม้ที่แผ่กระจายนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าท่ามกลางความร้อนของดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันประกอบกับจำนวนต้นไม้ในปาเลสไตน์นั้นมีน้อยครับเราเห็นว่าต้นไม้ก็มีความสำคัญในการอยู่รอดของนกเราจะสังเกตได้ว่าบรรดานกนั้นได้กินเมล็ดต่างๆจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งครับเมล็ดเล็กๆสีดำจากฝักของต้นไม้นี่คือวิถีชีวิตและธรรมชาติวิทยาของแผ่นดินปาเลสไตน์ที่นั่นครับเราจะมาดูความหมายจริงๆครับว่าความหมายคำอุปมานี้คืออะไรบ้างข้อสังเกตข้อแรกก็คือพระเยซูไม่ได้อธิบายความหมายคำอุปมานี้แต่เรารู้ครับว่าตรงกำลังเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับเมล็ดเล็กๆแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับเมล็ดเล็กๆที่นำมาเพาะจนกลายเป็นต้นใหญ่ซึ่งให้ร่มเงาและที่กำบังได้นักวิชาการที่ได้ศึกษาคำอุปมานี้เป็นภาษาอารามเมคและเป็นภาษากรีกก็ต่างเห็นพ้องกันนะครับว่าคำอุปมานี้ก็คือคำอุปมาเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์ซึ่งมีขนาดเล็กมากในตอนเริ่มต้นและมันได้จำเริญใหญ่โตขึ้นจนเป็นของทุกคนที่ปรารถนาของคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวที่เขาเปรียบเสมือนกับนกที่จะมาอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นไม้นี้หมายความว่าต้นไม้นี้มันได้จำเริญเติบโตใหญ่โตขึ้นจนเป็นที่ทุกคนปรารถนาและที่ที่จะช่วยคุ้มภัยได้พี่น้องครับเมล็ดผักกาดนี้ถูกนำมาเพาะในไร่ของชายคนหนึ่งทำให้เราเห็นภาพทารกน้อยที่ประสูติในรังหญ้าในคอกม้าที่ไม่มีใครรู้จักที่ชื่นพระบิดาของพระองค์ผู้ทรงสร้างโลกนี้จัดเตรียมไว้ให้กับพระองค์จากทารกน้อยที่ประสูติในรังหญ้าจากผู้ที่ต้อยต่ำจากผู้ที่เล็กน้อยได้กลายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกพี่น้องครับท่านเห็นอะไรครับในวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้หลายๆโบสถ์ก็กำลังเตรียมจัดวันคริสต์มาสจัดพิธีเฉลิมฉลองพิธีนมัสการเยอะแยะมากมายครับแต่ให้เราคิดถึงคำอุปมานี้ว่าเมล็ดผักกาดนี้ทำให้เรานึกถึงภาพทารกน้อยที่ประสูติในรังหญ้าที่ไม่มีใครรู้จักแต่เวลานี้ทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยรอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของโลก ราเห็นสิ่งเล็กๆที่เติบโตขึ้นเป็นสิ่งใหญ่นั่นคือการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่พระเจ้าสอนให้เราเรียนรู้จากธรรมชาติข้าพเจ้าได้เห็นกลุ่มสาวกเล็กๆที่ติดตามช่างไม้คนหนึ่งจากแคว้นกาลิลีในขณะที่เขาทั้งหลายได้เผยแผ่ข่าวประเสริฐไปยังแคว้นกาลิลีและรอบๆแคว้นกาลิลีต่อมาก็เผยแผ่มาที่แคว้นซามาเรียต่อมาก็แคว้นยูเดียและในที่สุดก็กระจายไปทั่วพื้นพิภพทั่วแผ่นดินโลกข่าวประเสริฐนี้ครับเป็นข่าวประเสริฐที่มีคนครับล้านคนเป็นพันล้านคนที่มีความเชื่อและศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ในลักษณะใดก็แล้วแต่การเผยแพร่เหล่านั้นหลายๆครั้งทีเดียวต้องแลกมาด้วยชีวิตการเผยแพร่ข่าวประเสริฐนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งใหญ่มากในคริสตศาสนาเพราะเหตุที่ผู้ที่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นไม่ว่าเขาจะได้รับทางสิ่งพิมพ์วิทยุทางโทรทัศน์หรือการบอกหรือการประกาศตามสายสัมพันธ์ก็ดีคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่หลายครั้งอาจจะต้องถูกข่มเหงถูกฆ่าหลายครั้งเขาอาจจะต้องถูกบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ยุติธรรมไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นเราเห็นกลุ่มเล็กๆที่ขับชื่อในการเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐแผ่นดินสวรรค์มีจุดเริ่มต้นที่เล็กๆก็จริงครับแต่ในวันพิพากษาคนจำนวนมากครับที่ได้รับความรอดนั้นก็จะมารวมตัวกันสรรเสริญพระเจ้าคนเหล่านี้ครับเหมือนกับบรรดานกตัวน้อยที่แสวงหาที่กำบังร่มเงาและอาหารในกิ่งก้านของต้นผักกาดพี่น้องครับเมื่อเราคิดถึงความหมายของคำอุปมานี้อยากจะให้เราคิดถึงพระเยซูคิดถึงเรื่องของคริสตจักรซึ่งเป็นแผ่นดินสวรรค์และคิดถึงเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้สิ่งที่สำคัญที่ผมเชื่อแน่ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คืออย่าให้คริสต์มาสนี้เป็นแค่การเฉลิมฉลองแต่ให้คริสต์มาสนี้เป็นการที่ทั้งหลายพวกเราทั้งหลายนั้นจะรำลึกถึงการประสูติของพระเยซูในขณะเดียวกันก็จะลุกขึ้นมาเผยแผ่ข่าวประเสริฐเผยแผ่ข่าวดีแห่งแผ่นดินสวรรค์ให้กับคนอีกมากมายครับพี่น้องครับอยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อสำหรับการที่เราจะเชิญชวนสายสัมพันธ์ของเราคนที่เรารักเพื่อนในที่ทำงานของเราอย่างน้อย1คนหรือ2คนที่จะไปร่วมงานคริสต์มาสตามคริสตจักรต่างๆเดี๋ยวก็ยิ่งคริสตจักรที่ท่านอยู่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระองค์ทรงเมตตาให้เราทั้งหลายจะมีจิตใจแห่งการรำลึกถึงคริสต์มาสอย่างแท้จริงอย่าให้เราง่วนอยู่กับการจัดงานจงลืมความหมายคริสต์มาสไปหรืออย่าให้เรายุ่งอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างในอาชีพของเราหน้าที่การงานของเราและวันคริสต์มาสก็ผ่านไปอีกปีหนึ่งอย่างไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นักและพระเจ้าจะพอพระทัยชีวิตของเราไหมในวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้ในการนมัสการพระเจ้าอาเมน